نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چودھویں پارے کا رکوع نمبر 6 ہے، جو آیت نمبر 80 سے 99 تک ہے، سورة الحجر. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 82-99. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قَذَّبَ چھٹلایا، اصحاب الحجری حجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ اور دیں ہم نے ان کو، آیاتینا اپنی نشانیاں، فَقَانُوا تو تھے وہ، انہا ان سے، معرضین اعراض برتنے والے، وَقَانُوا اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ تراش لیتے، من الجبالی پہاڑوں میں سے، بیوتن گھروں کو، آمینین امن سے رہنے والے. فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، سَيْحَتُ چنگھاڑنے یا چیخنے، مصبحین صبح ہوتے ہی، فما تو نہ، اغنا کام آئے، انہم ان کو، ما کانو یکسبون وہ جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے، وما خلقنا السماوات اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لآتیتن البتہ آنے والی ہے، فاصفح الصفح پس درگزر کرو، درگزر کرنا، الجمیل خوبصورتی سے، ان ربک بے شک رب تیرا، هو الخلاق العلیم وہی خلاق ہے، جاننے والا ہے، ولقد اور البتہ تحقیق، آتینا کا دی ہم نے آپ کو، سب ام سات یعنی 7، من المثانی دہرائی جانے والی میں سے، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، لا تمدن نہ تو لمبی کر یعنی دراز کر، ای نئی کا اپنی دونوں آنکھیں، الا ما متعنا طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ازواجن کئی قسموں کو یا گروہوں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن اور نہ تو غم کر، عليهم ان پر واحفظ اور جھکا لے جناح کا اپنا کندھا للمؤمنین مومنوں کے لیے وقل اور کہہ دیجئے انی بے شک میں انا میں النذیر المبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے علی المقتسمین بانٹ لینے والوں پر الذین وہ لوگ جعلوا جنہوں نے کر دیا القرآن قرآن کو عیدین ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا فَوَرَبِّكَ پس قسم ہے تیرے رب کی لَنَسْأَلَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے اجمعین سب کے سب سے اما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے فاصدع پس کھول کر سنا دو بما ساتھ اس کے جو تؤمر تم حکم دیے جاتے ہو وارد اور اعراض برتو عن المشرکین مشرکوں سے انا بے شک ہم کفینا کا کافی ہیں ہم آپ کو المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے الذین وہ لوگ یجعلون جو بنا لیتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا الہ فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے ولقد اور البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انکا کہ بے شک آپ یدیقو صدرکا تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ بما یقولون بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں فسبح پس تسبیح بیان کریں بحمد ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے وَعْبُدْ اور عبادت کیجئے رَبَّكَ اپنے رب کی حَتَّى یہاں تک کہ یأتیک الیقین آ جائے آپ کے پاس یقین یعنی موت بس جی